कृतनवद्वन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दातिगं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वंशी विभूषित करीतांबराधरुणिंदुसुंदर मुखा कृष्णात्म कि तत्तम जाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद श्री गुरु चरण गौरव्यो महात्म्यो नम सदैव नारायण नारायण नारायण रागा किए कोटि जग जोग बिरागा भगवान बिना अनुराग के मिलते नहीं है। इधर कलि संतरणोपनिषद में आया है कि यदि 3.5 करोड़ नाम लिया जाए हरे राम का तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती ध्रुव सत्य है। ये अनुराग से मिलते हैं या 3.5 करोड़ नाम जब से मिलते हैं? अनुराग से मिलते हैं, मुख्य अनुराग की है। ऐसे आदमी 4,000 अरब अरब नाम जपे ऐसे मेरी जानकारी में है। तो क्रिया मात्र से भगवान नहीं मिलते, भगवान अनुराग से ही मिलते हैं। वो अनुराग हो जाता है इतना जप करने से, इससे मिलते हैं। इसे विरोध नहीं है, क्रिया मात्र से परमात्मा नहीं मिलते। क्रिया तो भी एक आठ उठा दिया जाएगी, दृष्टि उठा दे मशीन भी हो जाएगी। क्रिया है ना, क्रिया तो मशीन में हो जाती है, या परमात्मा में तो प्राप्त हो जाएगी। क्रिया की पहुंच नहीं है परमात्मा तक, भाव की पहुंच है। नाम जब करे भाव होगा तो दर्शन हो जाएगा। मेरे परिचय में मैंने देखी है 4 अरब से ऊपर नाम लिया उनको भगवान के दर्शन हो गए, ऐसा नहीं हुआ। 4 अरब? हाँ जी। और भगवान के दर्शन उनको नहीं हुए, उनकी ही नहीं ऐसी लालसा ही नहीं थी, दर्शनों की लालसा ही नहीं थी। नाम जब मैं तत्परता से लगे हुए थे, वर्षों से, कई वर्षों से मैं देखता हूँ। देखो भाई, परमात्मा की प्राप्ति होती है भाव से। भाव हो तो जब इतने जब जरूर नहीं है, 3.5 करोड़ जब लिखा है तो भाव हो जाए तो पहली दर्शन हो जाएगी। 3.5 करोड़ जरूरत ही नहीं है, भाव एक दृष्ट चाहना है ना। देखो भगवत प्राप्ति केवल मुक्त में होनी चाहना से, चाहना केवल आपकी चाहना होनी चाहिए। सांसारिक चीजों में तो चाहना भी हो और चेष्टा की जाए और फल साथ देगा तो वो सिद्धि होगी। और परमात्मा की रुचि में क्यों चाहना, भीतर ही चाहना, जिनके बिना आप रह नहीं सको तो फल मिल जाएगी। मैंने जो पढ़ाई की है, सुना है, समझा है, उस वही कहता हूँ मैं, और मेरे को ये ठीक दिख रहा है। परमात्मा किसी मूल्य से नहीं मिलते, कोई मूल्य ऐसा है नहीं। अनंत सृष्टि जिसके पुरा मात्र से होती है, उन सृष्टि के मूल्य से भी परमात्मा कैसे खरीदे जाएंगे? आप जा सोचो, एक पुरा मात्र से अनंत सृष्टि पैदा होती है, ऐसे परमात्मा मूल्य कैसे खरीदे? बोलती है नहीं रह जा भगवान के बिना, तो ये यथा माम प्रबंधन थे तथा ही हो जाऊंगे हम पहले मन करता हूँ। उनका साफ प्रतिज्ञा है, भीतर का भाव होना चाहिए। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कैसी योग्यता है, कैसे कोई मूल्य नहीं है बातों का। आपका धन कितना है, संपत्ति कितनी है, बल कैसा है, कोई ये नीति नहीं है। आपकी लालसा कैसी है, आप बिना भगवान के जी नहीं सकते तो भगवान मिल जाएंगे। आज अगर आप लालसा होती फिर आज मिल जाए, भगवान दुर्लभ नहीं है, सबके लिए सुलभ है। किसी बारे का हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कैसे हो, चाहना मात्र से मिलने वाले एक परमात्मा ही है। कोई चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती, यह चाहना मात्र से मिलते हैं। चाहना वो और चाहना है ही नहीं, ना जीने की चाहना, ना मरने की चाहना, ना कोई चाहना नहीं है, एक ही चाहना भगवान ही मिल जाएंगे। करके देख लो, आप इतने बैठे हो, करके देख लो, एक चाहना नहीं, क्यों जाए। तो सब जगह है, परिपूर्ण है, कहां नहीं है। वाल्मीकि जी का तत्व आप कहते हो, मैं रह हूं कहां, अरे मैं पूछ सकता हूं। आप कहते हो मैं कहां रहूं, मैं आपको पूछता संकोच करता हूं, आप कहां नहीं है वो जगह बता दो, उनमें से सुनकर मैं बता दू। आपका अभाव कहीं हो ही नहीं सकता, कहीं परमात्मा का अभाव हो ही नहीं सकता, पूर्ण रूप से सब जगह मौजूद है, केवल चाहना चाहिए। आप इतने बैठे हो, केवल परमात्मा की चाहना चाहिए, इसमें गुरु आदि की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं है, केवल चाहना है। ये बिना गुरु के चाहना हो सकती है, चाहना हो सकती है, सर सारा किसी नहीं सुनता, आप बता जाता विचार आ जाए, आप बता जाए सार आ जाती, वो भी लिखा होता नहीं कहीं जगह लिखा होता। हार हार लगे लगेगा हम लोग कपड़ा का सब जगह लिखा हुआ, अब नहीं लेगा, आप बता जाए झट हो जाए, समझ में नहीं आई बात। मालूम आप बता जाती है तो उसी प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, वो किसी तरह से आफत मिट नहीं सकती, किसी तरह से मिट्टी नहीं सकती, आफत आ जाता। परमात्मा दुर्लभ नहीं है, बहुत सुलभ है, परंतु मैं चाहना चाहिए। आप इतने सुन रहे हो, आप में भाइयों में बहनों में कोई भी, आप चाहना करके देखो, फिर मैं कह रहा कि अपने चाहना सीखी, हम मर गए अथवा ऐसे हो गए, बताओ क्या होगा, करो देखो, एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल एकदम। ये सब बातें है तो ये बाना है, ऊपर की चीज है, ये नकल है, कोई मूल्यवान चीज नहीं है, मूल्यवान चाहना भीतर की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव वजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही मैं भी भजन वही करता हूँ। आप भगवान बिना नहीं रह सकते, भगवान आप बिना नहीं रह सके, रह नहीं सके, आपके प्राण निकल जाएंगे भगवान के बिना, प्राण चले जाएंगे तो भगवान के प्राण चले जाएंगे आपके बिना। आप करके देख लो, इसका विश्वास न हो तो आप करके देखो, आप में से कोई करके देख लो, और ऐसे न मिले तो मेरा जूते मारना, कहीं तू झूठा बोलता है, हमने ऐसे किया, हम तो उसकी लाचाना चाहना मर गए। आप करके देख लो क्या बात है, आप भी सामने बैठे, मैं भी सामने हूँ, हर समझ गया इधर की, केवल चाहना, केवल आप कैसे हैं, किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, कैसे है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, आप कौन है, कैसे है, बालक है, जवान है, बूढ़े है, माई है, भाई है, आसमत से है, बुरे है, कैसे है, किसी बात की जरूरत नहीं, शंका करो, शंका करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वजाम्यहम्, इस बात पक्की अब बताओ कोई बात? हाँ बोलो। ये कहते हैं कि मैं आपके साथ 24 घंटे रहना चाहता हूँ, परमात्मा मिले चाहे नहीं मिले कोई बात नहीं। 24 घंटा आपके पास रहना चाहता हूँ, 24 घंटा बोलूंगा नहीं, आपके काम में बाधा डालूंगा नहीं। आप कोई बात बताओ ही, मैं एक और बात नहीं बताऊंगा। राजी ने जो बात कही है ना, उस पर बात करो आप। हाँ, फालतू तो की बात ही चल रही है। भगवान की बात करो अभी। बैठ जाइए। प्रसंग नहीं, ये प्रसंग नहीं, ये प्रसंग नहीं है भाई। वही बात बोलिए जिस बात पर महाराज जी ने कहा है ना, उसी बात पर बोलिए, दूसरी बात मत बोलिए। अरे ध्यान है, परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाए? भगवान मैं बढ़िया ध्यान, मेरी समझ में बढ़िया ध्यान बताता हूँ कि परमात्मा कण कण में परिपूर्ण है, ही परमात्मा सब में है। बहुत सुगम है और बहुत श्रेष्ठ है, और बड़े सुगम है कि सब कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है। संसार में भी, संसार चलाते भी परमात्मा जितने व्यापक है, जितने परिपूर्ण है, इतनी कोई वस्तु परिपूर्ण नहीं है उस परमात्मा के सिवाय। ये परमात्मा सब जगह है, ये अगर ध्यान आप करें तो बहुत तो बढ़िया ध्यान है और बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। करके देखो आप, मैं कहता हूँ करके देखो, मैं तो खुल नहीं कहता हूँ बात। सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाता, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रिवि से प्राप्त है। भगवान शंकर कहते हैं प्रेम से प्रकट होता है मैं जानता हूँ। शंकर जी कहते हैं मैं जानता हूँ इस बात को, सब जगह है, केवल आप चाहो उसको, बस इतनी बात है, मिल जाएगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो या मैं जाना। हम जिस भाव से भगवान की आराधना करें, उसी भाव से, उसी स्वरूप से भगवान हमको दर्शन दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव वजाम्यहम्, इस अर्थ क्या होता है? ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरे शरण होते हैं तान उनको तथैव, उसी प्रकार से मैं भजता हूँ। आप जिस भाव को लेंगे, आप व्याकुल व्याकुल जाएंगे, आप मन लगे मन लग जाएंगे, आप रोध रोड लग जाएंगे, आप मनो तो हसन लग जाएंगे, आप जैसे चाहो वैसे हो जाएंगे। तत्व जानना चाहो तो तत्व जान देंगे, आप दर्शन चाहो दर्शन कर देंगे। भगवान जैसा सुलभ कोई पदार्थ है नहीं, कोई हो सकता नहीं, ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है भगवान के समान। सबसे सुलभ है, सबसे दुर्लभ है, वो आखिरी हद है भगवान की। सुलभता में आखिरी हद, दुर्लभता में आखिरी हद, सब में आप जैसे चाहो वैसे ही। कुछ नहीं चाहना, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई चाहना नहीं, मगर मिल जाए। बड़ी शुद्धि, बड़ी सीधी शादी है, ध्यान यही बढ़िया है। मन में समझो सब जगह परिपूर्ण है ना, परमात्मा ही है, दूसरी कोई चीज है नहीं। है कहाँ? कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये संसार में परिवर्तन न होता हो। संसार मात्र में ये थम्बे दिखते हैं, प्राण दिखते हैं, जितने जो कुछ दिखता है आपको, चंद्रमा और सूर्य, समुद्र, पृथ्वी, जो कुछ दिखता है, सब क्षण भंगुर एक क्षण की एक रूप से नहीं रहते। परमात्मा एक रूप से ही रहते, किसी क्षण बदलते ही नहीं, और संसार मात्र बदलता ही है, एक क्षण एक रूप रहता ही नहीं, पर परमात्मा कभी बदलते ही नहीं, है रूप से परमात्मा ही है, और है रूप से कोई है ही नहीं सी। देखो आप खेल तमाशा करो तो खेल तमाशा है, और सच्ची बात है कि सबसे परिपूर्ण है परमात्मा, सब में परिपूर्ण है ना, परमात्मा ही है, और है कहाँ? आप बताओ कोई ये चीज है क्या, ये शरीर है क्या, आप बताओ, आप इतने बैठे हो, कोई बताओ क्या ये चीजें है? कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसमें परिवर्तन न होता हो, ऐसे ही नहीं, हरदम परिवर्तन होता, हरदम ही प्रति क्षण परिवर्तित होता है, प्रगति हरदम ही नहीं, कष्ट क्षण में भी कर्म करते कार्य दे नहीं। इस्लोक में टीका देखिए, आप हमारे साधु समझे नहीं है, टीका देखिए, नहीं कष्ट क्षण भी टीका, नहीं कष्ट क्षण भी कोई भी टीका बिना क्षण भी रह नहीं सकती, वो चीज है नहीं कष्ट क्षण भी जातु कदाचित किसी अवस्था में कार्य थे अवसर परमश क्रिया करनी पड़ी, सबको करनी पड़ती, सर्व प्रकृति प्रकृति से कल्पति धन्य गुणों से परिवर्तन हो, सब महाप्रलय में क्रिया होती है, महासुर में क्रिया होती है, महाप्रलय में क्रिया होती है। देखो आप खूब अवधो करो, आप सो जाते हो तो सोने पर निष्क्रिय हो जाते हो, पर निष्क्रिय में भी क्रिया होती है, आपका अनुभव है ये। आप सोए 10 बजे, कोई 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जगा दे तो आपने कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद है और नींद पकती है, तो कच्चे से पके बने पर क्रिया होगी नहीं होगी, नहीं तो फर्क कैसे होगा? आप बताओ, सोचो, आप कच्ची नींद में जगा दिया तो कच्ची से पक्की होती है, तो कच्ची से पक्की होने में क्रिया होती है, फिर क्रिया हो जाती है। कोई भी फल आदि कच्चा हो करके पकता है तो उसमें क्रिया होती है जो रहता है, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में क्रिया न होती हो, ऐसा है ही नहीं ऐसा कोई, किसी अवस्था में कोई भी क्षण मात्र भी अक्रम न तिष्ठति, और वो परमात्मा है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, क्रिया और पदार्थ से अतीत परमात्मा है, वो सब में क्रिया उड़ी निरंतर। आप खूब प्रश्न करो, फालतू बातें क्यों बताओ, कोई बात मारने की बात तो ऐसी बात है, ये बात तो ऐसी है, अब इसमें आपका प्रश्न पूछना, पूछो मात्र संसार जितना आपके देख रहे, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। प्रश्न वो उठाओ आपकी खुद की समस्या हो, जिसमें आपके अड़चन आती हो, जिसका समाधान आपके न होता हो, ऐसी बात हो वो पूछोगे, सब ठीक होगा। कहते एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भगवान की कृपा हर समय देखनी चाहिए, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा को कैसे समझे, उसमें प्रतिकूल समय कृपा ज्यादा होती है। आप सुनो ध्यान दे करके, अपने मनचाही बात हो जाए उसमें कृपा 2 नंबर की होती है, और हमारे मनचाही नहीं होती है उसमें 1 नंबर की कृपा होती है। मैं पूछूंगा आप कोई पूछे जगह माता है, पिता है, गुरु है, महात्मा है, कुछ संत है, जिसको आप पूछ दिए समझते हो, वे किसी को धमकाते हैं तो उस पर अपनापन है, जिसको नहीं धमकाते उस पर अपनापन है, तो आप बताओ, बोलिए समझे नहीं उन संत है। ठीक आप अपनापन संतों का, महात्मा का, माँ का, पिता का, कोई भाई आपके जो पूजनीय है, आदरणीय है, माँ आदरणीय है, पिता आदरणीय है, गुरु आदरणीय है, जो है वे निस्संग आपके ऊपर धमकाने का काम करे उसमें कृपा ज्यादा है कि आपसे संकोच कर सुविधा ज्यादा है। मनुष्य में पुत्र को जूता मार सके वह कृपा बहुत ज्यादा है, ऐसा पुत्र बहुत दुर्लभ होगा वो जूता मार सके सवाल है। तो अधिक कृपा होगी अपना अपना होगा तो ज्यादा ज्यादा। हम तो पढ़ते थे भाई, सबका हमारा है कि हमारे पास कोई पढ़ेगा तो वो ठहर जाएगा तो विद्वान बन जाएगा, और ठहरता नहीं बैठते है पास में बन जाते, क्योंकि हमारा सुबह शाम दिन बाद में 15-20 मिनट भोजन के बाद में छूट देते थे, छूट नहीं मिलती थी तो पढ़ाई करो। तो बहुत ज्यादा कृपा उसी है, उसको कहा जाता है कि कृपा कम होती है उसको कहा जाता है। आप इतने बैठो सीधी बात है, आप बताओ कि कृपा ज्यादा नहीं होती उसको कहते हैं कैम संकोच होगा। मैं भी निर्देशक आपको बात कर सकता हूँ, आप मेरे पर विश्वास करे तो, परंतु मेरे पर विश्वास दिखता नहीं इस बात घुमा करके और मालूम कहता हूँ बात मंगी, मैं कहता हूँ और तरह से खुल नहीं कह सकता। ये आप देखो सच्ची है झूठी इसको विचार करो। आपको निर्देशक बात खुद कह सके ताड़ना कर सके समझना चाहिए कृपा बहुत कृपा है। संकोच ग्रह हमारे कहने में क्या उसी कृपा है विशेष? आप विचार कर दो, बोलो विचार कर निशंक होकर कैसे जो बताओ हमारे साथ में वो कृपा है, ऐसे प्रतिकूलता में विशेष कृपा है। आप सब बताओ कोई आप बोलो निशंक होकर है सब मतलब पहले वो प्रश्न उठाए आपका हो गया क्या? आपका हो गया ना एक आप बोलिए करना है आपको। देखिए अभी महाराज जी ऊपर जो बात कही उसी पर बोलना, आप नहीं बात मत बोलना। परिवार में रह करके भजन करें आप जब नहीं है तो भगवान की प्राप्ति हम परिवार में रहते हुए करें या घर बार छोड़ के कहीं चले जाए तो कोई किसी का है नहीं, कोई नहीं होगा ना घर में रहने से होगा ना छोड़ने से होगा, भीतर की चाहना से होगा, घर छोड़ने से नहीं होगा और घर में रहने से भी नहीं होगा। ऊपर की क्रियाओं क्या होगा? भीतर की चाहना से भगवान अंतर्यामी है, भीतर की बात धरा सबके भीतर परिपूर्ण है, उसको क्या कमी है? केवल भाव के चाहने वाले कमी है। वो घर में बैठा कर रहे थे, एकांत में जाकर कर रहे, साधु बन कर गए, कैसे बन गए? ये ऊपर की क्रियाएं विशेष कामदायी नहीं है, हृदय का भाव है। एकदम आप कैसे ही दुराचारी है, बड़े पापी है, अन्यायी है, गीता में लिखा साहब अभी से सुदुराचार हो भजते मामन्य भाग साधु अभी से सुदुराचारी शुद्धाचारी शुद्धाचारी सांगोपांग दुराचारी दुराचार में कमी नहीं चाहिए। पर मेरा अनन्य भाग मेरा भले केवल मेरा भरोसा क्यों मेरे साधु ने साधु मानना चाहिए, उस दुराचारी को साधु मानना चाहिए क्योंकि उन्हें निश्चय ऐसा किया है और क्षिप्रम बहुत धर्मा तो जल्दी हो जाता है और निरंतर शांति को प्राप्त हो जाता है। कुछ दिन अंदर निश्चय विनाश नहीं कभी नहीं विनाश होता। गीता भर में सबसे तेज बात है ये, आप पढ़कर बताओ, आप बताओ इससे बढ़िया बात बताओ आपको बताओ। अभी से शुद्ध आचार है जो है ज्ञान से प्राप्त हो सकती है या प्रारब्ध दशा या भगवान की कृपा से? ये भगवान की चाहना प्रारब्ध से होगी या कोई कृपा से होगी या हमारे उद्यम से होगी? देखो अच्छा ना तो हम वही ना आप जा रहे ये तो बस मशीन चला दी जाती है सच्ची चाहना होनी चाहिए भीतर से सच्ची लगन होनी चाहिए सच्चे राचे राम आपकी सच्ची लगन होनी चाहिए और कोई जरूरत नहीं है आपके पुण्य पाप कोई सब काम की चीज है वो पाप भी एक काम की है पाप भी एक ऐसा है पुण्य भी है सब कुछ है पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए खास लगन लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए नारायण जिस लगन में तनम दीजे खोए लगन कैसे बढ़े ये पूछ रहे लगन बढ़े कैसे सत्संग करने से और चिंतन करने से और भगवान में मांगने से भगवान से मांगो तो ऐसी चिंता दो ऐसी लगन दो नाथ जो आपके बिना मैं रह नहीं सकूं ऐसी दो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भगवान से कह दो आपके प्रेम देना हो तो भक्तों को दो दर्शन देना हो तो भक्तों को दो मैं तो कहता हूँ आपके बिना आग लगा दो बाष्ट लग जा आग लग जा भीतर जल लग जा और जल पैदा कर आपको प्रेम नहीं मानता आपको दर्शन नहीं मानता क्यों यही है मुर्दे में लगाते हैं आग तो मुर्दे के भी लगाते हैं तो मुर्दे समझे आग लगा दूंगा आपके बिना जलन पैदा हो जाए हम रह नहीं सके ना खा नहीं सके पी सके ऐसी जलन लगाओ और मुझे कहो सच्चे हृदय से कहो बनावट क्या पता लगे सके नहीं अब इसमें कौन सी बढ़िया बात बने हमने बढ़िया बात आप भक्तों को हमारे तो आंख लगाओ आपके बिना हम रह नहीं सके जी नहीं सके प्राण नहीं रहे आपके बिना व्याकुलता हो जाए मन नहीं लगे नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम बस एक एक ही बात कब प्रार्थना करो मैंने लग जाएंगे महतत्व तन शाखा न्याय और महतत्व कहते मैं साधक संजीवनी पढ़ता हूँ मेरे दो बात समझ में नहीं आई एक तो शाखा चंद्र न्याय क्या है और एक महतत्व क्या है दो बात समझ में नहीं आई शाखा चंद्र न्याय कहते हैं दूज के दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं मैं जरूर मेरे चंद्रमा के दर्शन हुए हैं कि चंद्रमा का दर्शन कैसे होता है मैं बताऊ तो मैं बताऊ देखिए महाराज ऐसे करो वो जो शाखा दिखती है चंद्रमा की यहाँ आकर के वो जो शाखा है चंद्रमा की वो शाखा है उस शाखा के ऊपर देखो शाखा के चिपका वही बड़ी चंद्रमा चंद्रमा ही जाता है एक शाखा तो नहीं आए अब शाखा वो चिपका है भगवान नारायण चंद्रमा समझ में आया इसको सारा सुंदर न्याय कहते हैं वो महत्व तो कहते हैं समष्टि बुद्धि समष्टि संसार मात्र की से बुद्धि इकट्ठे हो गए और बुद्धि इकट्ठी आ जाए बुद्धि तत्व होता है उसको महत्व कहते हैं महत्व से ऐसा पैदा होता है चीज इसको समझ नहीं आया तो बताओ कहते हैं ईश्वर तो एक है रूप अनेक है शिव है गणेश है पार्वती है तो सबकी पूजा करें या एक एक ही वो एक ही है एक ही पूजा करो ये तो यूं है कि आदमी कितने हैं जिनकी रुचि जैसी हो वैसे करो आपकी जो रुचि है उसे एक पूजा उसे एक ही पूजा करो एक में सब आ जाएंगे देखो एक पीपल का पेड़ एक नीम का पेड़ है एक नीम का पेड़ है एक इमली का पेड़ है और नीम के पेड़ में पत्ते कितने हैं? एक पत्ता एक से नहीं मिलता है ठीक तरह विचार देखोगे एक पत्ता दूसरे पत्ते से मिलता नहीं है उसका गूदा खा जाएगा कुछ जानवर चलने की तरह हो जाएगा उसकी रेखाएं देखो दूसरे पत्ते की देखो एक समान नहीं मिलेगी तो अनेक है तो अनेक ही वेद है पर एक होते हुए एक वृक्ष है एक वृक्ष है वह एक वृक्ष पत्ते अलग अलग है एक एक पत्ता अलग अलग है, सदाई अलग अलग होते हैं। ऐसे तुम्हें एक हुए अभी पतझड़ हो जाएगा, पतझड़ फिर पत्ते निकले गए वे और चलेंगे। इनकी कितनी वजह है ये तो नहीं बता दी साहब, मुद्दा दोनों को मिला कर देखो मिलेगा नहीं। देखो कर देखो देखो आप, मैं बातें कहूँ उनको खुद का नहीं देखो, आपको मालूम होगा। तो अनेकता में एकता, एकता में अनेकता। महाराज जी की बात तो समझ नहीं रहे हो, फिर अपनी अपनी बात करते हो। मैं सबका ही पूजन करता हूँ, कोई अर्थ तो नहीं है। आपकी जैसी मर्जी है वैसे करे। मैंने तो ये कहा कि आप एक हो, दुनिया ही क्या पूछते हो, दुनिया को पूछते हो पूछो। मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर का दर्शन करना ही है, क्या दर्शन करने के बाद फिर जीवन सफल हो गया? भगवान को तत्व से जानना है, ठीक तरह से जान लिया। देखो आपने जल पी लिया, हाँ मैंने जल पी लिया, अब दुनिया में जल नहीं रहा। आपने भोजन कर लिया, हाँ सर मैंने भोजन कर लिया, क्या भोजन संसार नहीं रहा? हमने भोजन कर लिया तो उन्हें भोजन खत्म समाप्त हो गया। आपकी भूख मिट गई, ये होगा कि आपकी भूख मिट गई, आपके कोई जरूरत केंद्रित मात्र भी नहीं रहेगी, ये होगा। कोई तरह की केंद्रित मात्र की इच्छा बाकी कोई नहीं रहेगी। अब कैसे होगा कैसे नहीं वो भगवान जाने, पर आपके कोई इच्छा नहीं रहेगी बाकी, अमुक कमी रहेगी, कमी किसी बात नहीं, कोई किसी तरह कमी नहीं। अरे भगवान के दर्शन करने के बाद फिर जीव का क्या होगा? दर्शन में कहते ही नहीं, मैंने दर्शन की बात कही नहीं, दर्शन की आपने पूछी थी, मैंने मेरी बात नहीं कही कि दर्शन हो जाते हैं कुछ नहीं। मैं कहता हूँ दर्शन हो न हो, आपके इच्छा कोई सी सपने में भी नहीं होगी, अमुक चीज चाहिए, ऐसी कोई नहीं होगी, किसी बात पूर्णता हो जाएगी। अब इस प्रश्न क्या बोलो, पूर्ण हो जाए पूर्ण किंचित मात्र भी कभी कमी हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं। यद पाद पद पद रंग यद पाद पंकज दक्षिण बिना में सन्नप्य सन्ने पर पुरुष पुराशी और शरणारिदानी नाशी न चास्ती न भविष्य भेद बुद्धि। कोई पहले कोई संकल्प पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, अगली भी नहीं होगी, अभी हो ही नहीं सकती, कोई सहना किंचित मात्र पैदा हो ही नहीं सकती, सब इच्छा पूर्ण हो जाती है, सब इच्छा है। कोई इच्छा किसी किंचित मात्र भी नहीं रहती, पूर्णता हो जाती है, पूर्णता। अब कोई कमी कभी रह होगी नहीं, सपने में भी कोई कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी कमी, कभी पूर्णता हो जाएगी। तो दर्शन से भी हो सकती है, तत्व ज्ञान से भी हो सकती है, भगवान के पास हो सकती है। आपकी लालसा चाहिए, केवल आपकी लालसा चाहिए, इन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे हो कैसे नहीं, ये नहीं है, केवल लालसा, ये बात। क्या हम मान लो राम जी का इष्ट रखते हो, लेकिन उसके साथ में गणेश है, शिव है, हनुमान जी है, इनकी पूजा कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, मैं कुत्ते ही कर सकते हो, कुत्ते को उपदेश होते हो, मना कौन करता है? इष्ट एक होगा, एक इष्ट वाला कुत्ते को उपदेश, पति प्रता एक होती है, जो सास को ससुर को देवर को जेठ को बुजुर्ग कर जाएगी नहीं, धन को बोल देंगे नहीं आएगी। एक पति पता है, एक पति पता एक ही लक्ष्मण है, हम बाधा चलेगी, सबकी सेवा में बाधा नहीं है, अपनी चाहना किसी से किंचित मात्र भी नहीं है, ये बात है। सबकी पूजा करो, सबकी सेवा करो, सबको आदर दो, ऐसे बना थोड़ी है। मना होती अपनी चाह ना होना है, वह होती गड़बड़ी। अपनी चाह किसी से नहीं है, कोई भी चाहना हमारे किसी से नहीं है। वे भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, कोई जरूरत नहीं है। हमारी चाहना उनकी है, एक सेवा सबकी करो, जो सामना हो सबकी सेवा करो, उपाय अच्छे थे। पर चाहना किसी से कोई नहीं, चाहना किसी से किसी तरह की किसी से मात्र नहीं। सेवा करने की मनाही नहीं है, सब करो, पर मतलब नहीं है। मैं किसी से कुछ लेना है, कुछ लेना है, चाहिए हमें कुछ नहीं है। वो एक ही से, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। एक आसरो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। सातक वो पानी बदल गाई पीता है, बस अपने हृदय में आस एक ही है, भरोसा एक है, एक ही भरोसा, एक ही आस, एक ही विश्वास, एक ही प्रधान है। निहाल हो जाओगे। बोलिए, आगे दूसरी बात। एक तो जो है नदी का काम होने का केवल लाभ है, काम होना ही लगता है यार, आप दूसरा नहीं। आदमी के मन में कोई कामना न रहे, पूर्ण काम हो जाए, यही व्यक्ति की पूर्णता का। हाँ, पूर्णता दूसरा। कोई सपने में भी कुछ बार जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, कोई पाने की इच्छा नहीं, कोई करने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, सब पूर्ण हो गया। आप बताओ, इतने बैठे हो, उसको क्या करना बाकी रहा, बताओ? आप बताओ, ध्यान करो। जिसे कोई इच्छा नहीं है, व्यक्ति सपने में कोई इच्छा नहीं होती, उसको क्या करना बाकी रहा, क्या मिलना बाकी रहा, क्या बाकी रहा बताओ? यार बाकी रहा तो पूर्ण कहाँ हुआ? कहते हैं एक भगवान की इच्छा है, दुनिया की कोई इच्छा नहीं है। निहाल हो जाओगे एक इच्छा करने से। ये आप बातें बनाते हो, अन्नाता तत्पाते लगते नहीं, कोई बात बनाते हो, लगने इच्छा नहीं है। हमारी परीक्षा करोगे, हमारे खादो कर दो फैल, खा दो पास, इनके सिवाय कुछ सतत नहीं हो। फैल कर दो चाहे पास कर दो, वो आपकी मर्जी। इन प्रश्नों का तात्पर्य तय नहीं रहेगा, सबका ठीक उतर है, अब समझ में आ गया तो मैं वो पास कर दू, ये पसंद नहीं आया तो फैल कर दूंगे। इन दो के सिवाय क्या मतलब दिखाएगा बताओ, इनसे क्या फायदा हुआ? यही तो होगा और क्या होगा? पास कर दोगे तो फैल कर दोगे और क्या करूंगा, इसे क्या फायदा हुआ? आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपके जलन मिट जाए, आपकी शंका मिट जाए, आपको शांति मिल जाए, ये बड़ी बढ़िया बात है। हमारे को फैल करो तो कोई नहीं, फास करो तो कोई नहीं, आपकी जैसी मर्जी हो जाए बताओ। वो आपके फैल के नाम फैल नहीं होंगे, आपके पास के नाम पास भी नहीं होंगे, हम तो है जैसे जाएंगे। आपकी मर्जी, आप पास करो, फैल करो, कुछ करो, आपको छुट्टी है सबको। बता दिया ना पहले महाराज जी ने, बता दिया, सुना था क्या आपने? ये कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं, असली लगन की जरूरत है। देखो आपको बात बताऊं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, कई आचार्य हुआ, वे आचार्य सब हुए हमेशा बैठे, क्या आचार्य हुआ? अच्छे महात्माओं का अभाव हुआ क्या? हमारी राजस्थान पूरी नहीं हुई, हमारे साथ हमारे क्या फायदा? कोई लघुपति है, करोड़पति है, अरबपति है, हमारे को कोई एक मिला नहीं, हमें क्या फायदा? हम क्या करें उसका? गुरु कम नहीं हुए हमारे यहाँ देश में, अच्छे महात्मा बड़े बड़े हुए, अच्छे अच्छे हुए, पर हम उसे मिला नहीं तो क्या फायदा। आप बड़े पति हो, मैं भूखा मरा हूँ, रोटी नहीं मिल रही है, क्या करूँ आपको, क्या करूँ मैं। आप हरे पति हो, करोड़पति हो, आप बहुत पैसे कर रहे, क्या फायदा। गुरु गुरु ये सब बातें व्यवहार की है। व्यवहार में पूछो तो गुरु बिना ज्ञान से अंधेरे महर्षि, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, बात ठीक है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कोई चाहता है, उसके लगन सच्ची चाहिए भीतर से। गुरु चाहे तो गुरु मिलेगा, नहीं चाहे तो नहीं मिलेगा, अब मर्जी आओ जो गुरु भगवान के शरण में हो जाओ। हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, आप गुरु चाहो तो गुरु ले हो, अच्छा महात्मा मैं रहो महात्मा ले हो, आपके जो नहीं सार करना वो कर लो, हम नहीं जानते क्या करें क्या नहीं, आप जानो, शब्द तो भगवान पर, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। वो भेष में कहते रहे पुस्तक है उसको पढ़ लीजिए। एक अंतिम प्रश्न एक रह गया है कि किसी ने पूछा है कि अनजान पने में गलती से गर्भपात हो गया, करवा लिया हमने, अब उसको क्षमा करने के लिए प्रायश्चित के लिए हमको क्या करना चाहिए। भाई मैं कहता हूँ आप हृदय में जलन पैदा हो जाए, फिर हमने पाप कर दिया, अन्याय कर दिया, वो जलन ज्यादा पैदा हो जाएगी, मिट जाएगा। और भगवान का नाम लो तो 12 महीना तक 6 लाख रोजिना नाम ले लो, 12 महीना हृदय में जलन पैदा ज्यादा हो जाएगी तो प्रायश्चित हो जाएगा, पश्चाताप हो जाएगा मन में तो प्रायश्चित हो जाएगा। भगवान के यहाँ बहुत छूट है, बहुत बहुत छूट है, आपके हृदय की जलन हो जाए, चैन नहीं पड़े, न रोटी भावे न पानी भावे न नींद आवे। नारायण हे लग्न भी है 500 अनुस्वाद शुरू, नारायण हरि लगन में ये 500 अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत भी रघुपात। लगन सची लगे थी 500 वेदी, नारायण हरि लगन में ये 500 अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत भी रघुपात। ईश्वरी बेचैन हो जाएगी, पाप सुपेश हो जाएगी, सब पाप में सुन जाए। पाप कैसे टिकेगा सर, पाप के टिकने की जगह नहीं रहेगी, आपके जल पैदा हो जाएगी, उस जल में सब भस्म हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगी। मैं ये चीज है विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये स्वाद नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक हो जाएगा। परमात्मा प्रयास हो जाए, प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, केवल इच्छा होने से, केवल चाहना होने से, कोई चाहना नहीं है। ये बात सच्चे हृदय की पाना है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त बच्चा कान में वह पूंछ झट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। एकदम सच्चाई होगी, सच्चाई साचे राधे राम, संदेह नहीं इसमें। बालक होता है उसके दूध के भूख लगे रोने लगे ना तो माँ दूध ही पड़ती है, बड़े दूध आने लग जाएगा, दूध आधी कांगड़ी रहेगी तो बंद होगा, दूध आ जाएगा, दूध बच्चा भूखा हो जाए ना तो माँ का दूध आ जाएगा, ढूंढने लग जाएगा। माँ के जो थाने होते हैं जब कई छेद है, एक दो छेद नहीं है, गाय के एक छेद होता है, माँ के कई छेद होते हैं थन में, जो टपकने लगेगा ऐसे भगवान के दूध टपकने लग जाएगा, हमारी भूख लगी दूध टपकने लग जाएगा, रह नहीं सकते भगवान, भगवान की ताकत नहीं ठहर जाए। कैसे जाए। असली माँ है, माँ का हृदय है, बालक हुआ कैसे सही जाए। रूटी हुए थे सच्ची लगन से बात होती है। संत महात्मा ने यही बातें सुनी है, सच्ची लगन होने पर प्यास लग जाती है, सुचित लग जाएगी, प्यास लगी सच्ची सेवा करने वाले के मन में पैदा हो जाएगी। बच्चे की बात इन बातों को पूछो सच्चे हृदय से बनी रजिस्ट्री बात। ऐसे भगवान गए हैं, भगवान के समान तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सुसखा, तुम्हें वो विद्या तमजम, तुम्हें वो सर्व मम देव माता राम पिता राम चंद्र स्वामी राम मत्सगा राम चंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्य जाने नहीं वो जाने और को नहीं जानता। एक वही माँ है, वही बाप है, वही भाई है, बंधु है, वही मित्र है, वही सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा के दूसरी है नहीं बात। वे ऐसे कृपालु है, ऐसे दयालु है, जो उनको चाहता है उसके बिना भगवान रह सकते नहीं। सर्व समर्थ भगवान में ताकत नहीं है, सर्व समर्थ उड़े असमर्थ हो जाएंगे। अगर हमारे चाहना लगन सच्ची होगी तो सच्चे लगन से भगवान टिक नहीं सकेंगे। भगवान ने खुद लगन लगेगी जोरदार। बालक रो रहे तो माँ बैठी जाएगी यहाँ, बालक माँ माँ माँ रोता है, एक कितनी माता हो चार भी लोग दोष भी नहीं करेगा। अरे मैं माँ हूँ भेजा जाए, वो तो जिसको माँ मानता है चाहे उसे जन्म लिया हो चाहे पालन करती हो, वो जिसको माँ कहता है उसी संतोष हो रहा है। ऐसे भगवान को चाहने वाले को भगवान में तो संतोष होगा, नहीं संतोष होगा नहीं, पर भगवान से रह जाएगा नहीं, उन्हें ताकत नहीं है रह जाए। इतने दयालु समझ है, तीन विशिष्ट बताता हूँ, तीन विशिष्ट। भगवान एक तो परम दयालु है और एक सर्व समर्थ है और एक सर्वज्ञ है, सब बात जानते हैं एक बार, और परम दयालु है दो बार, और सर्व समर्थ है। बोलो क्या कमी रहेगी बताओ। भगवान भगवान ये तीन विशिष्ट समर्थ हो, क्या कमी रही। आपके दुख को भी जानते हैं अच्छी तरह से, और सर्व समर्थ दुख दूर कर सकते हैं, और परम दयालु है, पर दयालु कोई नहीं है, कोई कमी आप में रह सकती नहीं, कैसे रहेगी। तीन बातें जानो, केवल तीन बातें। सर्व समर्थ है, परम दयालु है, ये सर्व जानते हैं, कैसे रहेगी बताओ। सब जानते हैं, कण कण की बात जानते हैं, हम हमारी बात जितने जानते रहे इतने भगवान जानते हैं। वो सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ, सर्व सामर्थ्य पूरी, और परम दयालु है, परम हितैषी है, परम दयालु है, कोई कमी रह सकती नहीं हमारे पास। हम केवल सन्मुख नहीं होते हैं, सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोटि अग्नाशय सही तब ही सन्मुख हो जी हो जब ही आप सन्मुख हो जाओ अनंत जन्मों में पाप नष्ट हो जाएंगे। सन्मुख हो जी हो जब ही जन्म कोटि अग्नाशय सही तब ही भगवान के सामने पाप ज्यादा होता नहीं। अग्नि के सामने रुई कितनी हो, एक दियाशाही में शेर भर रुई हो, मन भर हो, दस मन हो, सौ मन हो, वो रुई खुद आग बन जाएगी, खुद आग बन जाएगी सब कुछ। ऐसे भगवान सर्व समर्थ है, परम दयालु है, परम हितैषी है, परम दयालु है, सर्वज्ञ है। भाई कमी क्या रहेगी, क्यों रहेगी, कैसे रहेगी बताओ। सर्व समर्थ है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 21 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से शास्त्री नगर उद्यान लखनऊ में हुआ। राम।